Paskutinio patepimo savoka vaisiai ir reikalingumas. Pirma, apibrėžimas. Paskutinis patepimas yra sakramentas, kuris šventojo aliejaus patepimu ir atitinkamų žodžių ištarimu suteikia sunkiai sergančiam ligoniui jo sielą, o kartais ir kūną gydančių malonių. Šis sakramentas vadinamas paskutiniu patepimu, nes iš visų bažnyčioje naudojamų pašventinimų ir patepimų jis teikiamas žmogaus gyvenime paskiausiai. Žmogus jį priima, jei ne mirties, tai bent sunkios ligos patale. Jis vadinamas patepimu, nes jo medžiaga, kaip paskiau matysime, sudaro žmogaus kūno dalių patepimas šventu aliejumi. Neretai jis dar vadinamas paskutiniu palaiminimu, nes jį paprastai lydi nuoširdus bažnyčios palaiminimas paskutiniai ir lemiamai gyvenimo kovai šiame pasaulyje. Antra, tikras sakramentas. Paskutinis patepimas yra tikras viešpaties Jėzaus įsteigtas sakramentas. Tai sena ir tvirta katalikų bažnyčios mokslo tiesa. Apie šį sakramentą apaštalas šventasis Jokūbas kalba. Serga kas tarp jūsų, te pavadinė bažnyčios kunigus, ir jie tegul meldžiasi ant jo, patepdami jį aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats pakelsi, o jei yra nuodėmėse, bus jam atleistos. Visuotinis tridento susirinkimas pareiškia, jei kas sakytų, kad paskutinis patepimas nėra tikras Kristaus mūsų viešpaties įsteigtas ir šventojo Jokūbo paskelbtas sakramentas, o tik bažnyčios tėvų įvestas paprotys ar šiaip žmonių prasimanimas, tas te būna ekskomunikuotas. Trečia, medžiaga ir forma. Jūs lydinius paskutinio patepimo ženklus, tai yra jo medžiaga ir forma, sudaro ligonio akių, ausų, šnervių, lūpų, rankų ir kojų patepimas šventu aliejumi ir tuo pat metu tariami kunigo žodžiai. Per šį šventąjį patepimą ir savo maloningą gailestingumą te atleidžia tavo viešpats, ką nusidėjai regėjimu, girdėjimu, pauostymu, paragavimu, palytėjimu, ėjimu. Paskutiniam patepimui naudojamas tik alyvuogių aliejus, kurį šiam reikalui vyskupas pašventina didįjį ketvirtadienį. Tai vadinamasis ligonių aliejus. Bet kuris kitas aliejus, pavyzdžiui, šventojo krizmo čia netinka. Paprastais atvejais privalu patepti šventu aliejumi visas išvardytas kūno dalis, bet skubiais atvejais pakanka patepti ligonio kaktą ar kurią kitą iš nurodytų dalių, tariant atitinkamus žodžius. Kanonų teisės kodeksas 17 metų. Ketvirta. Vaisiai. Svarbiausiai paskutinio patepimo vaisiai yra šie. A. Jis padidina ligonio sieloje pašvenčiamąją malonę, sustiprina jį paskutiniai gyvenimo kovai, o jei jam buvo suklydyta atlikti išpažintį, atleidžia jam nuodėmes. B. Jis visiškai ar bent iš dalies atleidžia bausmes už nuodėmes. C. Jis pašalina atleistųjų nuodėmių liekanas, pavyzdžiui, blogus įpročius, prisirišimą prie žemiškų reikalų ir panašiai. D. Kartais jis gražina ligonį net kūno sveikatą, jei tai naudinga jau sielai. Taigi paskutinis patepimas yra lyg koks atgailos sakramento papildymas ar pakaitalas. Jis bent tam tikrais atvejais pakeičia atgailą, ypač atleisdamas nuodėmes. Suprantama, negalima laukti iš paskutinio patepimo kokio nors stebuklingo pagydymo, jis netam skirtas. Tačiau yra pagrindo tikėtis, kad Dievas šiuo sakramentu gali sustiprinti ne vien sielos, bet ir kūno jėgas. Tai aiškiai rodo šventojo Jokūbo žodžiai. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpas pakels jį. Be abejo, tiek ligonio sielai, tiek kūnui teikiamos pagalbos kiekis priklauso nuo Dievo. Penkta, reikalingumas. Nors paskutinis patepimas nėra būtinai reikalingas išganimui, kaip pavyzdžiui krikštas, tačiau rimtai sergančiam ligonį negalima jo nepaisyti. Nei Dievas, nei bažnyčia nėra griežtai įsakiusi paskutinio patepimo, bet tiek ligonis, tiek klebonas ar ligonio globėjai turi rūpintis, kad šis sakramentas būtų kiekvienam tinkamu laiku suteiktas. Ypač privalu pasirūpinti, kad jis būtų suteiktas ligoniui tuo met, kai jis prieš mirtį negali pasinaudoti kitais sakramentais, pavyzdžiui, netekę sąmonį. Šiais atvejais paskutinis patepimas yra bemaž vienintelė išganimo priemonė. Tuomet jį suteikti yra svarbiau, nei suteikti išrišimą. Nepaisyti paskutinio patepimo sunkioje ligoje, vadinasi niekais paleisti be galo naudingą ir sėkmingą priemonę paskutinėje žmogaus kovoje su išganimo priešais. toks ligonio ar jo slaugytojų elgesys būtų daugiau negu neprotingas.